دیتا دنیا لین دین وئی تحفی ہدایہ لے گل چاہتا اگر کہ سڑی تم ادائی چمال بسائی وزر آئی تو دنیا لین دین دے دا جائز دی خجی. لیکن پدغا حدیہ کی آیا ثواب شترے؟ ثواب پکے نشترے. پتا میں نے چرتا وہ ادرا گئے مادل سے پیسے درکڑے تا میں سے کار رہا گئے ماں سے امدادوں کو مقصد دائی کے چرتا پد ماں مانے کار راشی دا سڑا سے امدادوں کی داد دنیا کاروبار دے دا دنیا لین دین دے دا دنیا امور مباح دی وہ دنیا کی بات ہے دسی کارو نہ دی کہ پارے ثواب ملاوے گی وہ دنیا کی بات ہے دسی کارو نہ دی کہ پدے عذاب ملاوے گی وہ دنیا کی بات ہے دسی کارو نہ دی چن پہ عذاب ملاوے گی اور نہ ثواب ملاوے گی نفس امور جائز دی پوچھو لے خبر مانے امور جائز دی یو سڑے چلے ڈوڑی خوری ڈیرا خوری لگا خوری پل کور کی خوری دا بل سڑی خواہ تجید آگے کرے خوری داغ دا دنیا لین دین دے کتا چاکر روڑی خور سبا غرا جستا کرے خوری تا دے او سڑی سنن خیگڑا اوکلا چال دے قبر اوکلستو تو سبا کتا کی مڑے وشن اغل راجی قبر لا یو سڑ لے چی کہ سبا تا تو ضرورت راوے اگل چہرہ اڑی چال ڈوڑے ہو کہ سبا لال روڑی گئی دے تو دنیا پروگرام دا دنیا معاملات دا دنیا لین دین چرے دے کے دس نشتے چپ ہر کار دنویو کے ثواب دے یاد دنیا پہ ہر کار کے عذاب دے بعض کارون دنیا دسی دی چپدی کے عذاب دے دا دنیا باز دس کارون دی چپدی کے ثواب دے دا دنیا باز دس کارون جنب کے ثواب شتا نہ عذاب شتا دے ستا فخر کہ وہ کا کہنے کے مکوا سنگا یو سڑے چاگل تو تحفہ اڑی ستا فخر کوڑے ویسا کرے موڑا یو سڑے چو سودا کے الگ پلان کی دکان لازم دا پلان کی وہ دکان کے ثواب نشتا رہے خوخ دیا دکان لذے کہ بل لذے اوشو لکھا برا مانی دا دنیا دیر کارون اور دیر معاملات دی کہ ثواب و عذاب کے نشتا رہے خود دنیا لین دے دنیا ضرورت دے ہوتا اوشو لکھا برا مانی دا ضرورت پہ خاطر مانے خلق کا کارونا کہیں دا دیو جنا تفسیر جامع البیان وئی آیات کی دارے با بے معنی ہدیہ دا وہ قول السلف او دا قول دا صحابو او دا تابعین او دا خلقو دے بے رست آیات کی وئی فولائے کہ ہم المضعفون دا دا غائب الفاظ ذکر کر دسے ہونے والا چھو فانتم المضعفون دسے ہونے والا پہ کلام کی التفات دے دا مخاطب نہ غائب تا اور دا ذوق نہ مراد دے ذوف ثواب یا دا ذوف نہ مراد دے زیادت پمالون کی چ کم سڑے زکات اباسی نہ دپ مال کی با اللہ زیادت کی ہاں چور کوئی تا سے میرے بان سے زیت والے ہو کی پمالون دخل کی پس نہ زیتی کی پنیز اللہ مانے تاثور کو زکات ارادہ لرے رضا اللہ مدا کسان دچند ان کی دی اللہ الذی اللہ غزاد دے دلیل عقلی اللہ غزاد دے تاسو پیدا کری ہوئی بے رزق در کرتا اس طبی تاسو وجنی دیوتا سے جو اندی کی حل میں شرکائے کم ایشتا ایستا سو شرکاو ناغتو کیا پالو من ذالکم چوکی دے کارون نیو چیز سبحانہو اللہ پاک دے و تعالی لوی دے دا آغتو نی داخل کی صدا رانگر زی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس نروس دریم باب دے دریم باب دے سورت تر اختتام پورے دے پو باب کی پوشل دلائل عقلیم شتا خجی دلائل عقلیہ پو باب کی تخفیف دنیوی و اخروی پو باب کی بشارت زجر ورکی منکرین تا او تسلی ورکی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ظہر الفساد فساد نمراد دے قحط کمیدل بارانا قحط چی شروع شی دے قحط اثر پا وچا مانی می او پا لمدہ مانی موی بارانو چکل نکی گی نو پا وچا مانیم اثری او دے درے بگو رو رو دا پا کناستو شروع کی نمیانو حیواناتو دو بوتم تکلیفی یا لفساد نہ مراد دے غلبہ دے کفار کافران پہ یو ملک مانے حملو کیو کامیب شی دے پہ وہ چوانے پہ دریب کی یہ رد غرکی دلوی چھ اللہ سو دریب را وچت کی خلق غر کی خلق پہ دریب کی روانی غرک شی یا دا برو دا بحر دا فساد نہ اگر فوائد دی فوائد دا وچو دا لمدی دا کم شی یا دا بر نمراد دی بانڈی او دا بحر نمراد دی امسار یا دا پساد نمراد دی شرک شرک چکل شروع شی پا وچا کم غیر اللہ توازو نہیں پا دریب کم غیر اللہ توازی یا دا فساد نمراد دی دا نرخونو کوٹھگوالے بس نرخونو ناسا پا زید شی سڑے غشے غسکلے نشی دا پا سادات دی دیا سر پا وچم کی یو پا دریب مانم کی گی دا فساد نمراد دی معاسی گناونا دا فساد نمراد دی قطکول دا لاری دا کی غلا ظلم دا ټول فساد دی وی ظاہر شو دے فساد پا وچو پا لمدہ کی پا سبب داگے چھ کسب کئی لاسو نا دا خلقو چھ وچا کئی اللہ اب دویتا باز ہاغ سے دے اولا عمل کردے خام خاچ دے راو گرزی و توی تخویف دنوی و توی پیغامبر ہو گرزی بریزما کیوں گو رہے سرنگی و انجام دا خلقو چو مخی دے نو کان او اکثر دے مشرکان فاقم ودر وقف المخا دے اقامت نمرات دے سبب دے نجات دے عذاب نا دے عذاب نای سر اخلاسی کی و سب اخلاسی کی ودر وقف المخ دا پار دین چه مضبوط دے مخ کے دین چلا بشی و ورز لا مرد دلو چه نبی واپس والے دے ورزی من اللہی طرف دلانا پا دا ورزی صدعون خلق با جدا جدا شی یا صدعون مخ کے سور لسمایت کیو لے تفرقون چاچو کبرو کبرو کبرو جزا دا کبر دے چاچا عملو کنے دا خپل نفسن دا پار یا مہدون تیارے کون کی دیم چھ بدلور کیا خلق و جیمان روڑے آمالک نیک رخبل احسان نبشک اللہ لین نساتی کافران اسرا دلیل عقلی بازی دا نخود قدرت دا اللہ نا را لگی بادونا زیر ورکون کی او چھو سکی تاس رخبل مہربانی دا باراننا ولی تجرین پلکو چیزی کیشتے بے امری پا حکم دا اللہ او چھو دوٹوی فضل دا اللہ و خامخائتا و شکر ادا کئیم ولقل ارسلنا من قبل کے رسولنا دا آیات متعلق دے پہ ابتداد صورت پوری ابتداد صورت کی ویلو چھ زدخ پلو نیکان و خلق سے امداد کو ما یقیناً لے گلیو منگستان مخ کے رسولان پیغمبران قومن و خلو تا پس راگلیو اگر دا دلائل اخکارو فان تا قومن آگر کوپر کڑیو پس بدلو آسل منگ دا خلقن یہ جرمی کڑیو وکان حقن او دلازم پہ منگوانی نصر المومنین امداد دا مومنانو بل دلیل اللہ غزاد دے چرا لے گی بادنا پتو سر صحابان روانہ کی اوریزا خورئی پاسمان کے پیسا سرنگ چرا اللہ کو خشی و یجعلو کے سفن او گرزئی دے اوریز لے ٹوٹے ٹوٹے کل خدا اوریز پر اسمان کی خورش کل دا اوریز ٹکڑے ٹکڑے شی پتر الوطقا تب این اتساس کی چرا وزی ودر میں انزو دے اوریز نا فیضا سوابا پس نات سا پر سول کے پر دے من چالچی خوال دخل بندگان نا ازام یس تبشیر ناسا بدے خوشحالی کو ان کی وی وہین کان اگر کہ مکھ کے ایون ظلالم چناظر سے بدے بانے من قبل ہی مکھ کے پسلنا یا مکھ کے نازلے دو اور من قبل ہی من قبل صاحب مکھ دو ریزنا لمبلسین خامخانا امیدی کو ان کی فن ضرور گورا اگا سار ادر احمد اللہ تا کہ اب یوہ الارض سرنگ تازہ کے اس مکام پس دو چوائل نائی خرندہ ان نظار کے خرندہ غزات سے لموح الموتا خامخا جوندی کئی مڑی اور دا اللہ پر سمان قادر دے ولئن ارسلنا ریحا او کہ منگ راولی کو بعد ریح نمرات اگا بات دے چی کم ضرری بادی فر اوہو پس وینی را خلق دا پسلو پر اوہو پا طریقی دی استخدام سرا زمیر پا که ذرع تراجی دی پر اوہو دیوینی دا پسل مصفر رنزر لزول نو خام خواب بگرزی من بعدی ہی پس دلی دلو دا پسل نکو پر کون کی تسلی دا نبی علیہ السلام تا او ریاح او ریح مخ کی ریاح ذکر کا اسے ریح ذکر کا اکثر استعمال دا ریح دا راجی پا عذاب کی او دریاہ استعمال راجی پر احمد کی اگر کہ یو دبل پزے مستعملی گی اور ریح چلے دا بدلی گی پہ اعتبار دا صفت سرا لکہ سورت یونس دویش آیات کی تیرشوی دی ریح طیبا اور ریح عاصف صفت کے عاصف راشی تیز باد اور طیب چ راشی مانا مزیدار نو ریح چ دے دا پا اعتبار دا صفت سے بدلی گی باقی او حدیث کی راغلی او چ دیر کرتی پا مدینہ باران نکی دا غریز رالا نبی علیہ السلام علیہ اللہ مجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا اللہ دے بادن دیر بادن جوڑ کی یو بات تیمو جوڑے دی حدیثنا باج خلق دا استدلال نیولے رے چی ریح و لیکی دا عذاب بات تا اور ریاح و لیکی دا رحمت بات تا ذکر پیغمبر علیہ السلام و چل اللہ مجل حریاح و لا تجل حریاح و جواب دا حدیث دا دے چی دا حدیث دا مانن دا چی ریاح کی رحمت دے اور ریح کی عذاب دے بلکہ پا مدینہ مانے دیر مودا باران نو شوے و چی وریز کل رالا نبی علیہ السلام علیہ اللہ دا ہر طرف نہ باد راولی چلا اوریز پہ مدینہ مانی رئیسا رکی اللہ دا یو طرف نہ باد مگر دے چلے اوریز دا اوریز رسخت کی بل ترتے بوزی دا آغا حدیث مقصد دا دے چلے دا ہر طرف نہ بادین دا اوریز برا ایسا رشی باران با پدی جوانی وش اولا تجعل حریحا اللہ دا بادن نہ یو باد مجھوڑے چلے یو طرف نہ روانے کی تسلیل نبی علیہ السلام تا بے شک تاور ولن کے مڑو تا تاور ولن کے کنو تا چھے کلچ واڑ شا کو ان کیوں نے تے ہدایت کو ہدایت کون کیڑا اندو تے گمراہ ہے نا تاور ولن کے مگر اچا چے ایمان دل سن پیا تو نو او دی گردن خود ان کی بل در اللہ غزا تے تا سو پیدا کل کمزور والی نا کمزوری بو دا گن پیدا کڑی بے او گردو پس کمزور والی نا طاقت سڑے چ زوان شی او طاقت ور شی سم جا بے گرزولی من بعد قوت پس قوت نا دب زوانے نا زوپن کمزور والے سڑے چی بڑا کی گی نورو کمزور شو شیبتن بڑا والے پیدا کی اللہ تو چل اللہ اگواڑی اللہ علم دے پا تدبیر خپل مانی او قادر دے پا خپل ارادہ مانی او پا آغورا دے چی ودری کی قیمت قسم بکی گنانگاران چی مال بیسو غیر ساعتن چدئی درن میں تیر کر سوا دیو گھنٹے نہ یو گھنٹہ وقت ہم تیر کر رہے کزال کا کان یو پکون کزال کا دغ شان ادئی یو پکون چاوڑا بولے شو پو دنیا کے دا حق نہ اڑا بولے شو اس قیامت کی ہم دروغ آئی لکت سنگ چس کا سمون کئی چمنگا یو گھنٹہ تیرا کڑوا پو دنیا کی اندر سے دروغ ویلا وقال اللذین وینا وہ کیا آخر چغیلا علم ورکلے سو علم ورکلے شو پا کم زیکی وقال الذين اوتوا العلم والايمان في كتاب الله ذا في كتاب الله الذي اوتوا العلم سوال غوي هو يا خلق جعل العلم وركلاشو او ايمان الله في كتاب كي لقد لبستم الى يوم البعث اصل كده سره یہ خیران تاسو درنتر کر تو روز دا قیامت پوری دا روز دا قیامت دا روز پورتا کی دلو دا لیکن تاسو ولکنکم کنتم لا تعلمون لیکن وہی تاسو نہ پوئی دی نو اس قسم نہ مکہ وئی پر دا روز پیدا بندر سے آخر کوئی ظالمان دی عذر دی نو بدی ملامتی قبول شی ولا هم یستعتبون ملامتی بے قبول نشی من واپس بنکل شی دنیا تا ترغیب قرآن کریم تا یقینا من بیانو دا پار دا خلق بری قرآن کی ہر قسم مثال او کو چرت راتا ہو گی تو بیاتن پر معجزے باندھے لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا خَامَخَا وَيَا خَلَجِ كَافِرَان دینے ہوئی داس مگر باطل فرستا کذالک اللہ شان مہر لگے اللہ پزرون لا خلق چھے نپوئی گی بتوحید مانے سورت اول سر کے ویلیو چھے اللہ امداد کئی دنیکانو فس بر صبر کوا اقنان وعدد اللہ لحقا وعدد اللہ سوا د سورت پاول سر کے ویلو دا اللہ وعدہ دادا بے نصر اللہ ینصر من یشاء پہ امداد دا اللہ امداد کے چالا چیو گواڑی صبر کوائی کن اللہ وزد اللہ دے رشتے ولا یستخفنک اللذین لا یوقنون اس پک دن کی تاد رہا خلجی قنکی ولا یستخفنک اس پک دن کی اور سڑے کلس پکی گی جی سڑے صبر ان کی جی صبر یو سڑی ہونا کنو سڑی سپک شی ولا یستخفنکا بے صبر دنی کی تالرا ولا یستخفنکا جاہل دنی کی تالرا خلق جی اقن نکئی کم چی بی اقن خلق کافران وی دا دی پوی نامانے بے صبر کے گا ما دا دی پوی نامانے سپکے گا ما دا دی پوی نامانے زام پر جہالت کے ما چوا سرت کے بشارت بالفتح و بشارت بالنصرت ہو او پسرت کی دلائل ویا اقمان دا یو دیرشتم سورت دے دینا مخ کی دیر سورتنا ختم شو دا نزول پا لحاظ را او پنزوستم سورت دے دا سورت سوافات نرستا نازل لے ترتیبا بعد الروم نزولا بعد سوافات ربط ما قبل سردا دے جو مخ کی صورت کی دلائل عقلیہ ذکر شو پا توحید مانے پا دی صورت کی دری قسم دلائل بیانی پا توحید عقلی نقلی وحی نمبر دویم مخ کی صورت کی بشارت بن نصرت و بالفتح پا دی صورت کی بشارت بالفلاح دے پنزم نمبر آیات کی نمبر دریم دمخ کی صورت پا آخر کی ترغیب و قرآن تا دا دی پا اول سر کی ترغیب دے قرآن کریم تا نمبر چار مخ کی صورت کی امر و رسول تا فصبر پا دی صورت کی دا لقمان حکیم واقع ذکر کئی جی زوی تیویلو صبر کو بچے عنکبوت کی حکم دا جہاد ہو روم کی ذکر دا فتح ہو لقمان کے وہی دس جہاد و کال کا لقمان حکیم چکڑے ہو دعوت سورت مسئلہ توحید دعوت سورت دعوت توحید یو یا دعوت سورت البشارت بالفلاح و اولئک هم المفلحون خلاصہ سورت منقسم دے دو بابن تا اولن باب نلس آیاتن کے دویم باب تراخر پورے اول باب کی ترغیب دے قرآن کریم تیو زجر دے منکرین تدوا بشارت دے مومنان تدری دلیل عقلی دے سلور دلیل نقلی تفصیلی دے لقمان حکیم نپینزو دویم باب خلاصہ دلائل عقلیاں یو زجر منکرین تدوا تخویف اخروی دری دعوت توحید سلور نفی دا علم غیب دا غیر اللہ نا پینزا خبری پا دویم باب کی ذکر کی امتیاز وہ سورت کے موائز دا لقمان ذکر دیو دلیل دا مشرکین بی اتباع الاباد دعا اور ذکر دا مغیبات خمسہ ہو اور پہ سورت کے رد دے پوشل خبر مانی پہ آو خلق مانی جو چوک تغنی اور ڈم ٹکور کو خئی ومن الناس من یشتری لہ الحدیث اور پہ موائز دا لقمان کی دری قسم وازن دی اصلاح دا عقید یو اصلاح دا اعمال و دعا اصلاح دا اخلاق و دری الف لام میم اللہ پوئی و مقصد دے اسماؤ داری آیاتنا دے کتاب چھ دے حکمت نہ ڈک دے الحکیم محکم کتاب دے ہودن و رحمتن پہ ترکیب دوانا حالات دی حالین دی دے تلکل اشارینا پہ دزیال کے چھ ہدایت و رحمت دے پار دے موحیدینو موحیدین سوگ دی آ خلق دی چھ پابندی کے دمانزو زکاة پر کے دی پا آخرت یقین کا ان کی دی دا کسان دے پہ ہدایت دی تر درخ پلنا و دا خلق دی کامیاب مندن کی زجر ورکی مورزین قرآن لرا ومن الناس من یشتری لہو الحدیث نظر ابن الحارث یو کسو پا عربو کی او عربو طوید عجمو قسے کولے او آغی طویلا محمد علیہ السلام تاست دا عادد سموت قسے کئی او زرتا قسے دا رستم دا سپندیار کوم نوتا سو گو رہی جزما کسی خوجی دی گراغی کسی خوجی دی دا زرتا خوجی کسی کم کاغا اوشو لکھا برمانی خجی حسن و مجاہد وی او نور و مفسرین دا لہو الحدیث نمرا غینا او ٹنگ ٹکور دی ابراہیم نخعی قول دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ذکر کئی کہ کم کور کے ڈنگ ٹکور کی گی نو غینا ینبت النفاق فی القلب فزڑ کے منافقت پیدا کی تم سڑے چیری اڑک وقت لے ہو ڈنگ ڈنگ قول او یا اس وقت کی خیال غگن تر شہین گندیا چلی چبل چوک ٹنگ ٹنگ نہ ہو فقط ازما غگن اوری دا سڑے منافق رہ دے کے دے تل دے پزڑ کی منافقت دے بل غنا چدار سڑی مال ختمئی دا خلق مالدار کی گنا دا ولے لکھنوں پہ کروڑوں میں مانے پیسے گٹی اخلے ڈیر خواری عید سے نشت صاحب غرق شورک داولے کور کے مستقل سے جنا ساتھ لی دی تولش و ٹنگا ٹنگا ڈنگا ڈنگا ڈنگا ڈنگا ڈنگا ڈنگا پوش لکھا برا مانی نو پڈنگ مانی وہ دیکھی اور پڈنگ مانی پاسی گی نو مال بے ختمی کی فکر دشو او غینا چرا غصہ کون کی در اب درا او دزڑ فساد را ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی دنگ تکورا مغنیات خدی اغا خدی جاگا دنگ تکور کئی گڑی گی رقصونا کئی دیل و تعلیم نور کے دا قسم با خدی چی دی دا با خرچیم نا او کدگا سروتگری خدی چین زی دی کدا خرچی شلی دی پیسی اغسطلم حرام دی تفسیر قرطبی وی علماء استدلال نیولے دے کہ ڈنگ ٹکور حرام دی پدری آیاتوں دا قرآن کریم یو دا آیات دے دویم دو سورت بنی اسرائیل آیات سلور شپیتا اور دریم دو سورت نجم آخرین آیات دے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ با قسم کاو کہ مراد دی آیات نا ڈنگ ٹکور دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی سوکھ چور ڈم چوری خزی تک ناستا اور داغی نے غنا و سرو دعا رے دا دا قیامت کو رد دب وگن کی وہ کلئی وہ نکلے شو اور وا بڑا بولے شی اور چاچے غد کے ہو دو اگر آواز دنگ ٹکور تھا دت بھائی اجازت نشی کے دلے کہ قیامت کو رض ماند اہل جنت خبر وا ہو رہی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی چوک چه مل شا او دا دس رای وی اینزا و چه اغیر دنگ تکور که وی پدی سر جنازه و نکی جب دے کورونا کی دا ٹی وی ٹول اور ڈنگ ڈنگ کئی داخل میں جنازو قابل نہیں پکارا جب دے میں جنازو ہونا کلش بجلی گھر مولانا سے دچا وے لو مولانا سے کشمیر جنگ لتلے غزال آگے والا نا مولانا بجلی گھر ہوتے تو تلے وہی نا وہ تے دل قوم دلئی مائیں چنگ تاسو درشان زیما زما چتسنگ قومی چتسنگ گٹ ویوشن کربوڑی د تور گٹ تور کربوڑی د سپین گٹ سپین کربوڑی او د زیڑ گوند گٹ زیڑ کربوڑی چتسنگ گٹ اقشن کربوڑی چتسنگ مقتدی اقشن مقتدی داشن ایمان بد یو بل سنگی دلی فکر نشو خجی مد دیو جن دا قابل دی ندی چه دی ما جنازه وکلیشی دا ټول تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ وقت ټول پا دیگه تیر شو او شوله یو سری دا تیویلوی مولانا سه مالا و ایستا درس چه ده دیتا منکی کور که ناری نزنانا ټول ناستی نو دی درس دونه اثر کرده ده چه زمان پا کور که تیویو کوئی خزرا تیویل چه یا با دی کور که دا تیوی یا با منگیو دیکھ کو قرآن ٹی وی دا ٹی وی مات کئی ماں مات ہوئے نا خود ایک نظر دا ٹی وی اباس ہونا کوئی ٹی وی دا کور نہ استعل اجرے تھا اب اجرا کہ کٹ نہ لاند استرے رہا اور چادر ہم تیرے پاس اخور کر جسو کی وہ نہیں فکر دس خبر ہے دسے کہ دا ٹی وی دا وی سے ارونا دا کیبل ہے دا مسخطتن للرب رب غصہ کہی منفدتن للمال مال ختمی او تاسو دا سیجنہ دا کورون نو باسی دا کورون تا مستقل برکتن نازلی گی او چا دا سیجنہ پا کور کی گنا نو برکت او خیر کور دراتل دا با دیر مشکل دا نکی گی او چوک چا مل شاو دیسے او جاریہ ینزوا چاگی دم تا کور کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم وے چھ بدی مردار بن جنازہ ونہ کئی شے ٹک نہ رے ددی چیز اعمال ٹک نہ دی جنازہ پہ مکو زجرن زجرن ددی سڑ جنازہ دا پکار او شول خبر مانی کو زمن دے دور دے چورورا وے دے پیسے شل خرچی کچیر تے یو امام قص وکا دا سڑے پدے واد کے کم ڈنگ ٹکور کئی دل بز نکان تڑما سڑ تھے مت کر خبر مانی الا الا پلان کی اسکوٹر مانی سور شاہ اداڑے سارا ورسا اوشول خبر مانی اوشول دا الا پلان کے رسا الا رکھے اس پو چپین سو روپئے اور کیا اسی لڑی اس اوشول او دا نکاح کھلا حلال نکالا عیدت کے اندر غم درد پڑی وہ شو لکھا بولا مانی اللہ کی پیسے پکائے نو اللہ پلان خان اسکوٹر میں انضام ورسو پلان کے را ورسو پلان کے ملارا ورسو او دے خل پتا کا ملے ڈیر خمعلوم دی جیسے پیجے نہیں کہنا تپوس کئی پوش و لکھا بولا مانی چکل مسالہ راشی پلان کی اس طرح تپوس میں گئے رشتے ہوئے اللہ چاند تپوس کا اللہ مسالہ کے پلان کیا تو پوسو کہ آگے سے دیر روی تو نے لوگوں سے لکھی ہو بوتا کہی وہ جو لکھا برا مانے چیر دا چاہ بہر جو ہمارے خد طلاق ہے اس سے ملانا تو پوس کے ہو وہ تیرے داخل طلاق ہے اس طالب تو پوس کو مانے طلاق ہو کہ تا توی ویل لگا تیرے ویل لگا طلاق نہیں ویل کہ طلاق نہیں ویل آمین خود طلاق نہیں شو ویل ہے طلاق ہوئی نا نا تو مانے طلاق طلاق ہوئی ملاقات کا دا چی ویلی چی ما دی خد طلاقی چی ما دی سو ملاقات رشی دی خدا مانا دا او شول خبر مانی طلاقی یو خونا نو دی و جناز که چی را تول جنازه نکی دی پیسی شل خرچی گی اهل استاجی طالب صابون لکشان دیر در که مخشا جی صابونو دا دیر اور کئی اگوی دا جنازه نو زد جواندیم جنازه کم جواندی را دا پری با سخیل هم کم او شول خبر مانی طلال مولی وی او شول تبلیغی مویلو پنجاب کی یو سڑے مڑو وی منگتے ہوئے لے چراہی جنازہ ہو کہ جنازہ ملوکا وی جپا میں کپا بل مانی پیسے ہوتی خدا مری خبر دسے نہ کہ پیسے اور کے لس روپئے سل روپئے سل روپئے سل نے سیوا کے بے سول سم لوگ اپیوگ لے جنازہ کی اوشل خبر مانے پیغمبر علیہ السلام و ایمان مات و عندہ جاریت مغنیت فلا تصلوا علیہ کہ جنازہ پہ ہونا کی فکر دشم اور جدو استاد بکور مانے پخپل جنڈا ادری دلی بیٹی وی حقو یسل ہے دسی حلال دل کہ زما بکور چی زنگ والا آجا تو گورا زما بکور چی زنگ ٹی وی جنڈا والا آجا زو دب سنگ حلال ویم خود سے تو حلال تصویہ ہوئی کنا حجی تیرا موز موز تو چر دکی خودتے تیر تیم تیر اس تکول ایشی اگر ویزا پخبلا مخیدی ہم بکھانا تکر نشا پدی چیزونا سے و منزونا نکاوی آسان رو پتاوا کی رشید احمدی لو دیانوی سے ذکر کئی چی در ٹیو کم مولا عادتو دا مولا با گولا مانزو تا نمخی کوئی چی منزونا انو کی فکر دشا دا دیو جناب پیغمبر علیہ السلام وی سوتان ملعونان فاجرانی دعا وازونا دی دا لعنت وازونا دی فاجر وازونا دی حضرت تاسو من کوما یو اغا آواز دا ڈولکی دے دا ڈولکی آواز دے دا دا شیطان نغمہ دا پا خوشالو کی دا وازونا کئی یو دا فاجر آواز دے دینا وزان باش کئی دویم آغا آواز دا مصیبت پا وقت کے چه مخ وی گریوان شلی یا اللہ زدی لی دلی از ما پا کور دی غمون را واسطا یا اللہ بل کور دی اندی دلی داغ سوتان ملعونان فاجران دی فکر دی شام و من الناس من یشتری له الحدیث دا حسن بصری قول دی چه کل ما یشغل کن عبادت اللہ تعالی و ذکر اللہ فهو له الحدیث کم سیز چرا اللہ دا عبادت و دا اللہ دا ذکر ندی آری دا له الحدیث دے و من الناس من یشتری له الحدیث یا دا له الحدیث نمراد شرک دے و من الناس بعض دا خلق ناغا چک دے چک ورکی له الحدیث بے پیدے خبر شرکم لیو دلان سبیل اللہ چی خلق اتا کی دا اللہ دا لائرنا پا غیر دا علمنا او نیسی آگے له حضوان ٹوکے دا کسان دے پار دے عذاب موہین عذاب رسوا کون کے او کل چی ولو سلشی پڑے مانا یا تو نظم واللہ مستقبیران گرج تکبر کون کے کالم یسماہا گویدہ چاوری دلیم دے کان نفی وزنے وقرا گویدہ چی بغگون دے کتن والے دے پس زیر اوڑا ورک بازاب درناک بشک آخل چی ایمان روڑے آمال کردنے کو تطید پارا جن جناتن نائیم جنتن دنی آمد دے مشوی پدی گواد اللہ حقا دا اللہ وعدہ درشتے دا اللہ زورور دے حکیم حکمت ناکا پیدا کری اسماننا بغیر آمدن پغیر دستم نگی تاسوی نئی ویخی دی پزما کی رواس ہے غرونا انتمید بکم چھو انو خوزی کی بتاس ہے غرونا پر ازمک والی دی چھو ازمک انو خوزی کی وسانہ اسے ان سوال آرال چھنا جی ازمک گرز ازمک اللہ وی پر ازمک میں لغرونا والی چھو ازمک سر حرکت ہونے کی داوی نانا ازمک گرزی آو ازمک گرزی دا منگ دم پتا دا کل چھو دی سوی دماغ خراب شی بے چی دزم کی تگری دزم کا بھی خوجی یا کل بیٹری شروع چر سی کا نا ازم کا پیورو حرکت شروع کی دا چی کم سین سوالا ویری دی کہ دے چی پتا ہوا کہ بیٹری شروع چر ہو فکر جے کر سی پان کی کفر ازم کا ہو گرزی تو طول خلق تو جزم کا روان ہو فکر دے شام خلق السماوات پیدا کل اسمان پا غیر دستن نا اتاسوی نہیں والقا فی الارض رواسیا او یخی دی پر ازم کی اگرونا چونو خوجی کی بتا سمانے و بس پیا فارکلی پری کی من کل دا بار قسم زندہ سر اور او رو دبرا نمانو گو فان بطنا پیا من کل زوجن کریما راکو کہو پلے کی من کل زوجن ہر قسم جوڑائی کریمی زتمن خیستا ہر قسم جوڑائی ترو تازا ہاگا خلق اللہ دا پیدایش دا اللہ دے ما توقعی مازا خلق اللہ زینا سا پیدا کل دیا خلقو چو بغیر دا اللہ ندی بلکہ ظالمان پی دلال مبین بگمراہ سرگان کی ریم دلیل نقلی دا لقمان حکیم نا دا لقمان حکیم پا نصب کی لگوند کی اختلاف دے خو یو قول دا دے چو لقمان دا باعورا زوی دے باعورا دا ناخور زوی دے ناخور دا تاریخ زوی دے او تاریخ چو دا ابراہیم علیہ السلام پلارو او چاویلے چھو لقمان ابن باعورا دے او دا باعورا چھ دے خورے دا ایوب علیہ السلام دے او یا دا ماسیز وی دا ایوب علیہ السلام دے او چاویلے چھ دا پا اولاد دا ازر دا تاریخ کی وہ زر کالا دے عمر دے او حتی کہ بے زمانے داود علیہ السلام تر رسیدل دا غیر سعیل محمد ازدہ کرے دے او بنی اسرائیل کے او قاضی پاتے شوئے دے او دا دیرو خیر سڑے وی نبی نو دا قول جمہور دے او دا چی او یو شپانکیو درنگ نتک تورو غٹ غٹ شنڈے ہوئے چاولے چی دا نجار دے چاولے غلامو نا مولا دا پارا بے ہر اورز یو گیڑے لرگی را وڑا چاولے خیاتو نبی دے کہ غیر نبی او قولدار چ نبی دے دویم قولدار کہ اختیار الاول پیش دے نبوت دے حکمت نے فختار الحکمت علی النبوت دا او خیر گوند سڑے دے ڈیرو خیر دے یوزل مالک تو ویلا گڑے حلال کا تے پرے کہ بہترین اگو خو گورا جب او زلی تراویس تا بل گڑے حلال کے پرے کہ ناکار اگو خو گورا جب او زلی تبیراویس تا پتہ لقمان پر خرچیز کے بخاق وقت کم جب وزر رو باسی اور پناکار کم جب وزر رو باسی داو جائی اگویل جب وزر چی خشی نو دینا بہترین اگو خانشتا اور جب وزر چی ناکار شی نو دینا ناکار اگو خانشتا دے اور جل خبر مانی لقمان حکیم نو یو زر چاہتا پوسو کہ ایو ناز شر شری سڑے چوک دے اگر والا شہری سڑے آگا دے چی گناہ کئی او خلقی نیس پروانا سایتی دا دیر شہری سڑے دے گیر خریل دا شہری سڑے دے گیر خریل دا گیر خریل خلقی ٹولی نیچ دا کار کے گناہ کئی نو شہری سڑے چی نپی جنے نو آگا سڑے چی گناہ کئی او خلقی نیو دا گناہ نبچ کی دا شہری سڑے دے فکر دے شو نیک سڑے آگا دے چی گناہ تی وشی سم دس گناہ پری توبہ اوباس چی گناہ نے توبہ نہیں استلا دا پا مخ دزمکی دا شری سرے دے لقمان حکیم چی تقریر کاو نخپل زوی تا بیان کئی اور دا لقمان حکیم پا بیان کی درے مسئلے دی اصلاح دا عقیدے ویز قال لقمان لبنی ہی اصلاح دا عمل و اصلاح دا عمل چکے یا بونا یا اقیم الصلاة و امر بالمعروف اصلاح دا اخلاق و لا تصعر خدک للناس عقیدہ درست کا عمل درست کا اخلاق دا درست کا خواہ عقیدہ درست کا چھ موحد شے اعمال درست کا چھ متبع و سنت شے و اخلاق درست کا متکبر دزان نمو جوڑا ہوا یقیناً ورکڑا من لقمان تا الحکمت پویا کہ تابیداری اکر اللہ چاہی تابیداری اکر یقیناً تابیداری لقبل زان دا اور چاہی چی کپر اکر بشک اللہ بپروا دے حمید داغی سبتو نشوی دی یاد کاؤ چوی لقمان خبل زوی تودت نصیحت کاؤ اے بچیا یہ صدار مگردد اللہ سر یقیناً شرک خامخا ظلم دے لوی ووسوین الانسان دا قول دا لقمان حکیم دے او یا قول رب العزت دے منگا حکم کرے انسان تا بارہ مور پلار کے بار کرے اگر مور وہنن کمزور والے علا وہنن سرد کمزور والے نا یو کمزور والے زوب دا حمل دے او دویم کمزور والے دا زنانہ خلقت کمزور ہے دے یو زوب دا پیدائش دا اولاد دے دویم زوب دا حمل دے زکا زنانہ چا اولاد پا گیڑی داغ دی کہ ذوقی او کیا اولاد اکلا پیدائشی بے خو انتہائی کمزوری شی اور پھر سوالو پہ آمینا اور جدا والد بچی پہ دو کلونو کرے انشکر لی تابداری و کزماز اور ولی والد کر پار دا مورا پلار سمات ایرا گرزے دل دا اللہ شکریہ تینز وقت منز کوا اور دا اللہ شکریہ دا مورا دا پلار دا پار دا ماندن رسے دعا گوارا چل اللہ مغفر لی ولی والد ایا اگر کوشش کے بتا میں نے آلہ پر یہ خبر ہم تشرے کبھی کی شریک پیدا کا ماسر ماں ہاغت سے لے سلک بھی علم کہ نہیں تالا پاری مانا علم فلا توتے ہو ماں تابیداری دا مور اپلار مکوا و صاحب ہوا مرگر تو بسا کہ پا دنیا کی معروفاً دنیا کئی مرگر شایدے سا پا دنیا کی معروفاً خیر طریقے سرا و صاحب ہوا مرگر تو بسا کہ مور اپلار سرا پی دنیا پا دنیا کی معروفاً پا خیر طریقے سرا پا خیر طریقے سرا سا مرگر تو بسا آن کا کافر دے لیکن دنیاوی کاروں کو زخ جون تیر کا خجی او بل وتبع سبیل من اناب الیا روان ش پلار دہا غچا باندی پلار دہا غچا سے چرا گرزی ماتا سوچ ماترا گرزی نو داغی پلار مائی روان شا دے مات اگر زیدل استاسری پس خبر بکمتا سو پاغت مائی تاسو کم عمل کوئی اے زویا انہا بشک قصہ دارا انتکو مسقال حبتن کچرتوی راستا کار انتکو کچرتوی خصلت شرکیہ خصلت حسنا عقیدہ شرکیہ عقیدہ توحید اندازہ دیو دانی من خردل اندووری پتکن پس شی پی سغرتن پی او گٹا کی دکوہستان پی او گٹا گٹا کی شی یا پا اسمانوں کی شی یا پس مگا کی یا دا سخری نا مراد اگا گٹھا دا چی دا دیزمکی دا لاندی و یو گٹھا دا چی پا دی گٹھا مان طول از مکا ٹنگا دا طول از مکا پراتا دا پا تکنشی پا گٹھا کی یا پا اسمانون یا پزمو کی یا تی بے اللہ را تک بول کی پا دی مانے اللہ اللہ بشک اللہ چی لطیبن مہربان دے خبیر خبردار دے دویم خبر ہے کئی اصلاح دا اعمالو ایزو یا پابندی کے ود مانزو عمر کو پنے کئی خلق منی کہو دا نارواونا صبر کوا پا آغا تمانی تاتر سیگی این نظالکا یقینن دا کار چرے من عزم الامور من الامور العظیمہ دا دا کارونو مضبوط نہ دے مضبوط کار دا دے کہ تا دا کم مصیبت رسیگی پا دے صبر کوا درے مخبر کئی اخلاق حسنا حدیث کی راضی پا خلق بدل زمان راشی کہ لیسا پیہم اللہ سار نہ بھائی پدے کے مگر تندے ترون کے مکھاڑ ان کے چوک تو خبر ہے کئی دے وہ مخ کو کڑے نہ دخرے مخلوق تسپک مگورا خد کا ماڑواخ پل مخ دوجے تو کبور نہ یہ سڑے تو خبر ہے کئی نو تو ڈیر تو کبر نو دے خبر تو وہ دما نہ سڑی خبر تو ہوئی او خد کا دے تو سڑے وہ سڑے تو خبر ہے کہیں تو رکھا ڈالا سکے وہ شو خبر ہے مانے یہ تو خیال نہ دے دا تکبر نہ کھانا او دا دین اگر حدیث دے جو پیغمبر علیہ السلام وی لو لا تباغزو بغز مکو لا تباغزو بغز مکو اور شو خبر مانے ولا تدابرو یو بل د شاگان مگر زو یو غم لا دو شیخان را یو پکٹ کیس تم خواڑ بل دس مخواڑ ولا تدابرو شاگان مگر زو ولا تحاسدو کی نم کدا خو سغیر ماضی دی کنا ولا تباغزو ولا تدابرو ولا تحاسدو ماضی سغیر دی دا خود نہی سیغی دی او لا تباغزو وی دا مستقل ڈلی بغز مکوی او دا شیخان ڈلو ولا تدابرو شاگان یو بل تمگر دوی او دا شیخان ڈلو ولا تحاسدو کینے مکوی او دا شیخان سمرگرو کینے مکوی وکونو عباد اللہ اخوانا شیر اللہ بندگان ارونا ارونا طول ارونا ارونا شیر اللہ بندگان وی ارونا شیر ہر یو تن دعوت حقانیت کئی اوشول خبر مانی دعوت اسلام کوئی متاسو بغز مکوئی شاگان مگرز ہوئی کنے مکوئی بے نبی علیہ السلام وئی ولا یحلو لمسلمین ان یحجر اخاہ فوق ثلاثین ولا یحلو پیغمبر علیہ السلام سے ولا یحلو حلال نہیں پیغمبر علیہ السلام وی حلال نہیں منگ ویونا سیبا ارور دلدنگ دسی عاملی پرون میں کم ویلا نن بے دس ویم کنن میں چویل سبا بے دس ویم پیغمبر علیہ السلام ولا یحل لمسلمین لمسلمین کی بل قرآن دا شیخ کی داخلی کہ نہ ہوئی کہ دا جی دی مسلمین نہ بار دے کہ دا مسلمین نہ باری نہ کہ بے چکی نہ رکھوئی کہ بدی مسلمین تکی کی داخلی نو پیغمبر دا مسلم دا پارے اٹھکے ویلے لے ولا یحل لمسلمین حلال نہیں د پار د مسلمان ایہ جرا خواہو چی پریدی خپل رور مسلمان فوق سلاسین د دری ورزن زیتا که د دری ورزن زیتا پریخو دا عمل بے برا نخیجی عمل بے برا نخیجی ہاں پڑا اول خدیتا معلوم دی پڑا اول بے معلوم خدیتا ہی خوشو لکھا برا مانی دا مسلمان دا پارا مناسب نہیں چی درے وی سڑے پریدی تو کم یو کس کی رغبتو دا جوڑے دا پارا دا آغ سڑے عمل خریخی جئی کد کم یو تم جوڑے طرف پر رغبت نو دا دی سڑے عمل بے برا نخی جی دا یو تم خواہشی تا جس جوڑا کوم بلوی زی جوڑا نکوما دا دی نکولو والا عمل بے برا نخی جی دیو جنا نبی علیہ السلام وی حلال ندی دا پار دا مسلمان چپری دا خپل رو فوق سلاسین دا پاس دری ورزو نبا آخوا سڑے نپری دی پوشولی خبر مانی ولا تو سعر اللہ وی ماروا خدک خپل مخ لناس خلقنا دا خلقنا مخ ماروا اللہ وی مخ دا خلقنا ماروا دا وی دا دیسا ام بائی کارڈ دے دا دیسا ام بائی کارڈ دے دا دیسا ام بائی اللہ وی دا خلقنا مخ ماروا دا خلق زن ترا نجدی کا دا وی ننا خلقنا طول نمخارو ولا تو سعر خدک لنناسا ماروا مخ دا خلقنا دا خلقنا مخ ماروا دا خلق اسرا پا یو وسیع میدان کی پا کلاو طریقے سر بیانو کا پا کلاو طریقے سر کلاو طریقے سے یو سڑے جان تو دائی ہوئی دائی کا نام یو خدا ہوئی جس دائی نے مان مشروٹ ہے میں فکر دشو مشروٹ ہوئی ماتا گورا کنا زئی سکوم دا کوا یو خو مشروٹی دا یو مشروٹی نہ دا یو ہوئی جس دائی مان دائی نو رو رو تمام مخلوق تا دعوت رسے دی جماعت لو بیان لزی خود ابل لبا نزی دی ابل دبی سوک رسی زدتا خود دی جماعت ٹیکہ دار شده دی دویم جماعت لبا دین سوک رسی کاغیر او بل سوک راجی چی بل سوک راجی اقدائی دی تو یہ دائی نہیں چی دغا بل جماعت تکم گورا غیر اقدائی دی دائی حاغ سری تولے کی چی دی دعوت عامی علماء تم دعوت ورکی طالبان تم دعوت ورکی امین تم دعوت ورکی استاد تنظیم والا تم دعوت ورکی غیر تنظیم تم دعوت ورکی او جستا دعوت پہ یوزے پر بالکل منحصر شی یہ خود دائی مشورے ہاں مشورہ چکے دا خاص کسان اسے کوا خاص کسان جماعت کے داخل کا لیکن دعوت چرے دعوت ستا عام دے دس زین تو ورشا کہ آغا زینا تا نگنی نو ام داغی میں لور سے دعوت شروع کر خلقو تا دعوت ورکا مسئلہ ورور سوا ولا تو سوائر مار و اخپلاننگی اخپل مخد خلقونا او مزا پر ازمکی پا تکبور سرا پا تکبور سا ازمکی مزا کہ خدای مخلوق تا سپک گورے والین اللہ بشک اللہ لا یحب من انسات کل مختال فخور دا ہر متکبر فخرناک سرا مختال ستا ہوئی هو الذی ینظر الی نفسی بنظر التکبر اے دیکھو دیر اوچت سڑے ماں بریت میں دیر خرید بس ذات با تکبر مانی گوری مدا سڑے چن مختال لے فخور چاہتا ہوئی یعدو محاسن والناس پلانکی لے میں ٹوپے ورکڑے پلانکی لے میں چادر ورکڑے پلانکی لے میں کمیس ورکڑے پلانکی لے میں چپلے 1500 روپے میں ابل ورکڑے ٹول اور رضا گردان بچہ سے چیو 1500 روپے گردان اگر ٹول اور تو گردان دا گردان مکوا دی تو فخور ہوئی. فخور چاہتا ہوئی یعدو محاسن الناس کہ خپل نیکیان پا خلق زر زر شماری زر زر دا کار نکڑے دا نکڑے دا نکڑے دا نکڑے. ان اللہ بشک اللہ لا یحب بننسا دی کل مختالین دار متکبر فخرناک سرا اور سرا پا اخلاقو کی دایات ساتا. وقصد فی مشیکا درمیان والے کو پا مزل کی دیر تیز مزل دیر دیر تیز تل دا دسپی خوی دے دس نور را کہ دسخات پا بانم ہے دسخات پار روانی آواز کہہ رہا تمشا جنازہ رانا لاڑا رامنڈا کا جنازہ رانا لاڑا اور مقصود بھی دائی چکے جنازے تو انہوں نے اسخات پا کے نشتا دے دا دسپو خیزان کو میں پیدا کوا او دیر پٹیلو مزا چھے بس آوڑے راوڑے آوڑے راوڑے دا دا متکبر سڑی نخرا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھے سڑی چپیڑا ورکڑے واگے انتا سڑی ورکڑے واگے چھے تاوی در آتاوی در آگوی چھے درد پشتا گے ویلا نا یا چو چپیڑا ورکے نیخ دا نیخ کی کر دے اجراب شاہ مزل مکوا. وقصد فی مشکا درمین والے کو بخبل مزل کی وغزد من سوتی کی کتک باز آواز تا آواز دی کتک وغزوز کتک من سوتی کی دعواز تا وشلی. حدیث کی راجی نبی علیہ السلام با آغا سڑے خو خواهو دا آغی آواز بخ کتو چی دا کم سڑی با غط آوازو دی سڑی سے بمینہ نکو کتک آواز پکر دی شام خجی آواز چیرے دا تمام حیوانات آواز دا وجہ دا ضرورت ندے دا خر آواز بھی ضرورت ندے غوا آواز کئی چیرے دا بچی تا ضرورتی یا چیرے دا وجیوی تگیوی رشان بیزا نور حیوانات خر چیرے اور نبا وگی نبا تگی نا چاپا بس پا آوازو نبا شروع کی. اے دا پزور ذکر چکی کن دا تیار دا خر پشانا دے ستا پا زور ضرورت چه ضرورت ده پورو مانه ستا آواز اللہ وری نوچه پورو مانه آور پا زور چه چه لو باسی و معلومی ده خر خیدو که پیدا شوه ده آسی کور که خلق تنگه غپا غپا غپا غپا غپا غپا حلکه چه غی مو باسا که ده خدای سای تعلق که نورو روی کوا او که ده خدای سای تعلق نه و خلق ده چه غی باسی خلق ده خوب نه خلق ده عبادت نمو باسا وشولی آواز ده خر پا غیر ده ضرورت نره. ذاکرین بل جہر چری زمان پر زمانہ کے ددئی جہر چرے دام پہ غیر ضرورت نہ دے ہاں درس کے تدریس کے بان کے قرأت کے پوشل دعوت تبلیغ کے دام پہ زور نور خبر تیدر سول دی اور دا ذکر مقصد خدا ہے کہ سڑی اللہ رضا قبول مقصدی اور دا اللہ رضا قبول پورو مانی کی گی فکر دشا ہوں وہی ناکار پہ آوازوں کی آواز دخر دے ولی د خر آواز او د جہنم آواز یو شان دی د جہنم آواز زفیر و شہیق د خر آواز زفیر و شہیق د خر آواز د جہنم د آواز بشان یو شان دی او دیو جن ناکار په تمام آوازونو کې آواز د خر دی او د خر آواز په سړی باندې ډیر بد دی ولی به ضرورت آواز دی کم آواز د ضرورت په خاطر معنی کې هغه ډیر سړی باندې خوګ لګي. وقصد فی مشیکا درمیان والے کو مزل ستا کی او کتکا بازر آواز تانا یکنن ناکار پا آوازونی خامخا آواز دخرو دے دویم باب دلائل عقلیا اے نگو رہی بیشک اللہ تابع کری ستاسو پالا گا تجا اسمانو کیا سی بزمو کی دی او پورا کری پتا سما اخپل نعمتن ظاہر و باطن ظاہر ظاہری نعمتن ادمانی کرلی باطن و دیان دامنو کیلسا طاقت خیلے یعنی عام داخلت او بعد کا خلق نہ آسوری جگڑ کے پدین د اللہ کے بغیر دا علم نہ دلیل عقلی ولا ہو دن بغیر دہ ہدایت دلیل نقلی ولا کتاب منیر بغیر کتاب روحان دلیل وحی او کل جی ویل شدے تابیداری کی دا کتاب چ اللہ را لے گلے وای نہیں بلکہ زم گا آغا تو چ من مندل پا گا من خپل پلاران اگر کہ وی شیطان چرا بری دل الا عذاب سر عذاب لمبی وہن کی جہنم تا ومن يسلم وجهه چاہے تابع خپل ذات د الله پر او خال دا جلا موحد فقد استمسك بالعروة الوثقى یقینا منګلې ورګلې په کړي مضبوطی باندې او الله عاقبۃ الامور او الله ته ګرځېد انجام کارون دے تسلی او چا چې کوپر وکړي غمجن کی تعالی کوپر ددا الی لمار جو هم منگ تو واپس رہی دا بس خبر تو کوئی ادھر پاس جی کہ معاملے کرے بے شک اللہ پوچھوں کے بذات صدور پر آبی سنو مانے پیدا اوڑا کہ قلیل لگا بے مجبور ہو دل الہ عذاب قلیل عذاب سخت تھا دلیل عقلی اعترافی چلے تپوز ہو کے چا پیدا کے اسمان عظم کے خامخواہ ہوئے اللہ وہ تو حمد نے اللہ در بلکہ اکثر اللہ عالم نے پوچھی دلیل عقلی للہ خاص اللہ پہ اختیار کی دعوت کی آسمانوں کی قسموں کی اور بے شک اللہ خاص کر غنی ذات حمید داغے سے بتن شوئی دی بل دلیل ولو ان ما فی الارض کے چرشیا غد سے بریزما کی دی ونی قلمنا او درے یمدہ زید کی دے رہا پس داغے نا سب تو اب حور وہ درے بنا مان فدت کلمات اللہ خلاص بنشی وارد اللہ اغ وارد کہ جنتیان اسے رکم نعمتوں نے کڑی دی کافران اور معاشی والا اسے رکم عذابوں نے کڑی دی بے شک اللہ زورور دے حکمت ناک بل دلیل نہ دے پیدا استا سے نہ پورتا کیدلستا سے اللہ کا نفس واحدہ مگر پشان نفس یو بے شک اللہ اور دن کے لیے دن کے دے بل دلیل یہ تنگور بے شک اللہ داخل عشب پورس کے داخل عورت پشپ کے تاب کرس پو میں ٹول جی علاج علم موسما انیٹے مقرر تھا بے شک اللہ پارسی تاز کمامل کے خبردار دے زال کرا زکا بے ان اللہ بے شک اللہ والحق دا حق دے اواغتی داخل کیا بلی پغیر اللہ ناگا باطل دے وان اللہ بے شک اللہ والعلی الكبیر لید ذاتا کبیر لید صفتا بل دلیل اتنگورے ان الفلک کیشتائی بے شک کیشتائی تجریزی پا دریب کی بنعمت اللہ پنعمت دا اللہ چھ بات دے لیولکم چھو خیتا وستا من آیاتی ہی اگا نخی توحید خفل ان فی ذالک اقنام پدی کل آیات نخری لیکل صبار شکور پار دا ہر صبر کون کی شکور تابیداری کون کی زجر مشرکین ہوتا او کلا چپٹ کی دیر موجون چپی کا زلال پشاند سورو دا اللہ را بلی اللہ خالص کی اللہ پار چگا پس ہر کلا چی خلاص کی للبر دیو چی دفع منہم مقتصد بازیوی مواحد خلق درمین خلق کلا چی پا توحید مالے کا اکرمہ چی اسلام راوڑ او انکار نکز من دایاتون اللہ کلو کا خطار مگر ہر بے لوزا خطار غدار بے لوزا کپور غٹ کا پھر اے خلقو یہ رو کہ اس تاثر در اپنا اوئی رکھدار اور رسنا لا یجزی والدن چھ بدل بنور کے پلار لا یجزی بدل بنور کے لا یجزی نبشی بچ کو لے پلار ان ولدی دخپل بچینا ولا بولودن بچے ہو جا دن چھ بدل ور کون کے خلاص ہون کے ان والدی دخپل پلار نشانی چوشے یقین وعد اللہ رہا کا پس دوکہ نے کتاب سے جن نجدی اور دوکہ نے کتاب سے پاللہ میں دو کا باز آخر کی مسئلہ توحید دا مسئلہ ذکر کئی چ عالم الغیب صرف اللہ دے او دا پینزو چیزوں نے ذکر کرو دا دے وجنا چی خلقو دا دی پینزو چیزوں نے تو پوس کرے ہو دا قیامت پا بارا کی دا باران پا بارا کی دا ما فی الارحام پا بارا کی سڑے سبا سے کار کے کمزے کی بمری ددی پنجو بارہ کے تپوس کرو یا تپوس نبی علیہ السلام نہ کرو بارہ قیامت کے جواب قیامت اور نور مغیبات اربائے ذکر کرو دا بطور دلائل لی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا پنج چیزوں دی لا یعلمها ملک المقرب دا دی علم دیو پرشتے مقرب سمنشتا ولا نبی مرسل مصطفی او دیو نبی مرسل مصطفی سمنشتا زجاجوی چاچ دعوو کا چدا پو غیب باندی دی چیزونی کی پوئی گی نو کفر بالقرآن دا سڑے کافر بالقرآن دے زکدی خلاف دا قرآن نو کو دا قیامت علم دا قیامت علامات اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 3 شفیع مارکیٹ مس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوادی پروپرائٹر انور شیر توحیدی